Sant Boi. 39 anys amb tu. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Sean ustedes bienvenidos aquí al programa En Galegos Novais. Durante dos horiñas estaremos aquí, pues, falándoles en galego de cosas de la tierra, porque dentro de poco iremos también, iremos a Galicia, voando, iremos, casi todas las entrevistas que tenemos hoy serán a Galicia. Así que alá nas vías de son, o equipo que temos hoxe está un pouquiño mancado, que temos que descubrir, temos que desculpar o noso compañeiro Xulio, que ten outros quehaceres e entonces non podrá estar aquí con nosotros, pero terémolo, si é posible, a través do fío telefónico. Alá nas vías de son temos a Fernando, como cada xoves. Moi boas tardes, Fernando. Este queñes fala, pois é Armando, desde Radio San Boi, aquí, pois, con este programa en lingua galega. Vamos cos enderezos que temos por aquí, que é, por exemplo, o blog, galegosnovais.blogspot.com, e o correo electrónico, que é galegosnovais@gmail.com. E tamén nos poden ver a través do Facebook. Pero aqueles que queiran gañar unha cea ou un xantar, teñen que mandarnos unha mensaxe e dicir quen son, deixar o seu nome ou o seu teléfono, pois para que nosotros nos poidamos poñer en contacto con eles. E temos un WhatsApp que é o 689-696-171. Repito, 689-696-171. Así que, como é normal, pois un programa non podía faltar a música. Vamos a empezarlo, pois, con un pouquiño de música que ali xa nos ten Fernando preparada. Adiante, música. Baixamos un pouquinho música, vámonos ir a Navia de Suarna, concretamente ali a esas terras dos Ancares. El di que hoxe penso que fará un pouquinho de frío, pero vamos falar, pois, cunha empresaria. Unha empresaria que incluso nesa empresa todos son mulleres. E vamos a falar con ela, como é, Mari Carmen Sánchez. Vamos darlles boas tardes, porque nos vai falar de embutidos, vai nos falar de androlla. Así que, muy buenas tardes, Mari Carmen. Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas. Eso. ¿Cómo está Navia hoxe? Pues hoxe está chovendo. Frío non fai, non por eso, pero sí, bueno, con moita auga está chovendo. A verdade é que hai moita humedad. Bueno. En Navia sempre se está ben. Sí, hombre, de maravilla. Ademais, é a beira do río, como tades vos, sí, moito mellor. Sí, bueno, eso mellor no brao. Sí, no, bueno, no verán, sí. Pero agora tamén aparece que cando chegou o outono apetece estar lado de un río así, como aquelo pensativamente, deixando voar os pensamentos, non? Sí, sí, además, bueno, baixa con moito caudal pola neve que tuvemos, e dá gusto ver pasar o río. Ver, no, sí. Que sí, que no verán había pena. Sí. Bueno, moi pouquiña auga, sí. Pero bueno, logo se recupera, o río de Navia logo recupera. Sí, señor. Bueno, cantos anos levades con esa fábrica de embutidos? Pois levamos como, bueno, vai facer ora 20 anos. 20 anos. 20 anos, o que pasa que, bueno, xa empezáramos a facela 2 anos antes na casa para poderla vender na festa da Androlla. Ah, moi ben, estupendo. 20 anos, sí. Sí, señora. E... contalles aos nosos paisanos, aos nosos ointes, que moitos é deles, como se fai unha androlla. Pois bueno, é con costilla de cocho fresca, cortámola, sí, en tiras e en cuadradiños. Sí. E despois tamén uns coiros, sin grasa ninguna, tamén o cortamos en cuadradiños e adobado con sal, pimentón e allo. Uh-huh. Justas medidas. Muy ben. Pois adobámolo, deixámola un día, sí, que é pico en adobo, que macere, sí, sí, e molón en tripa, na tripa gorda do cocho. E atámola por arriba e por abaixo. Ah, sí. Porque a tripa pode ser de toda de cocho, non? Bueno, a meirandela, bueno, tamén hora de vacuno. Sí, sí, tamén de vacuno, porque sí, tanto non pode haber. Claro, exactamente. Bueno, ya é algo máis resistente, pero bueno, utilizan ser dúas. Sí, sí. Tripa natural sempre. Sí, sempre. Canto tempo de cocción para unha androlla, máis ou menos, do voso tipo? Bueno, pois depende de como guste, pero bueno, eu sempre digo entre hora e media e dúas horas. Uh-huh. Depende do gusto da xente, unha gustalle máis cocida e outra tal, pero bueno, con algo menos de dúas horas está moi ben. Sí, sí, está no seu punto, non? No seu punto, exactamente. Pódese dicir que é sabor dos Ancares, non? Desa terra fermosa, donde abaixa. Pois a verdade é que sí, que era un produto que, bueno, que nos empezamos porque había a festa da Androlla e non había quen comercializara, quen vendera unha Androlla, porque só se facían nas casas. Claro, antigamente, pois, era un dos produtos cando chegaba a matanza, depois, para poder conservar todo o ano, por eso se facía iso de salar, de... Exactamente. E además era un produto, un embutido moi típico da zona. Porque, bueno, en outros sitios pois non se conocía. Eu que nacín en Baralla pois nunca oíra falar da Androlla. O sea, no? É máis típico dali. Sí. É verdade, eh? Bueno, a poucos quilómetros. Nos, cando empezamos a comercializala, íbamos a Lugo e non sabían o que era unha Androlla. Non se sabía o que era. Sí. Sin embargo, hoxe, gracias a vos, por esa teima, por esa labor que estades facendo e por ese traballo que levades día a día, pois a Androlla é coñecida. Pois sí, estamos moi contentos porque, bueno, é conocida a Androlla en moitos sitios, ora casi todas as empresas de embutidos a comercializan tamén. Uh-huh. E bueno, e gracias tamén a Androlla se conoce o que é Navia e os Ancares, vai todo moi relacionado, tanto a Androlla cos Ancares como os Ancares e a Androlla, a verdade que sí. Claro que sí, porque a produción, canto sale pa fora máis ou menos? Bueno, nos a mitad da produción vai aí para Barcelona. Jolín. E vai para Bilbao, e bueno, vai para moitos sitios, pero e aquí para Lugo e para Galicia tamén. E cada vez máis, eh? Sí, porque de Navia emigraron un 90% das persoas, emigraron aquí para Cataluña. Sí, a verdade é que, bueno, tuvo moita aceptación. Os nosos primeiros clientes foron aí as tiendas de produtos galegos aí en Barcelona. Sí, sí. Porque aquí, e en áreas comerciales así grandes, tedes algunha? Pois sí, estou no Corte Inglés e yo é no Gadis. No Corte Inglés da Coruña ou de... Galicia, de todo Galicia, de Galicia nada máis. Solamente de Galicia. De Galicia, no Corte Inglés e nos Gadis. E no Gadis, non? Sí. E tamén na... E por Vega de Valcárcel, por aí tamén. Ben, na estación, na gasolinera tamén. Sí, señora. A verdade é que sí, que cada vez nos vamos estendendo. Bueno, moito máis... Bueno, temos pa donde, pero bueno. Sí. A verdade é que a produción vai moi ben, estou moi contenta de como me vai as cousas, moi ben. Pois eso é fabuloso que teñades, pois esas esa previsión e ese bon facer como facer desas mulleres, por iso eu dicía no comenzo que esta fábrica é de mulleres. Bueno, é tres delas con gemelos. Tres delas con gemelos, ¿no? Sí, que bueno, era para poñer en anuncio, pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Pero no. Sí, tres delas temos gemelos, sí. ¿Y cómo se concilia eso de mamá e traballadora? Bueno, vivir no pueblo é moi fácil, la verdad sí. Es que é moi fácil porque témolo todo moi cerca, tanto se hai que ir ao médico con un pequeno, ou ca abuela, ou levar os nenos ao colegio, o que sea, o vivir no rural en un pueblo tan pequeniño como Navia, a verdad es que se leva moi ben, pero sería nunha ciudad, pero en Navia non hai problema. É como encima, bueno, formamos un moi bon equipo, e bueno, claro. Carrima al hombro cuando fai falta e cuando darnos unhas a outras, a verdad es que en ese aspecto estou moi contenta, moi contenta. Vexo que eu estuven aí fai poucos días e estuven aí e vin que había leña de carballo que era para fumar, non? Sí, sí, claro, todos os embutidos afumámoslos con leña de carballo, sí. Sí, sí. Porque que lle dá outro sabor ou... Bueno, non seguimos que a mesma tradición, seguimos facendo como se fixo sempre. Yo a fumar é moi importante. Hai xente mellor que me preguntan, "Mas está fumado?" Sí, digo, sí, porque, bueno, é como se facía sempre, é como se conserva, é como sabemos curarlo, e seguimos de facendo de maneira que como era antes, se non lle cambiamos, pois nada. Porque a leña de carballo sei que ella tamén lle dá outro, fai, non consume, non se consume tan rápido, pero fai fume. Sí, sí, claro, fume que é o que nos interesa. Claro. Que nos que interesa para que nos sequen os embutidos. Porque hai enzoas que fain os embutidos, cúranos tamén con cepa de uva. Sí. Con cepas, cas cepas das uvas, co que corta da poda e todo eso, tamén fan o fume con esto. Sí. Bueno, cada zona vai aproveitando os seus recursos. Claro. Supoño que o mellor sin Navia fora tamén, pero bueno, nos afamos con rebola todo. Pois, porque en Navia recursos hai. Ah, é moitos, é moitos, moitos. Sí. Sempre o digo, eu sou unha defensora do pueblo, é da zona, é que, bueno, é unha pena que cada vez seamos menos e cada vez vaya menos, porque Navia ten recursos para moitísimas cosas. Porque, así Navia, pois, e pódese facer moitísimas cousas. Moitas. Porque Galicia en sí, pois, ten moito que enseñar e moito que facer e moito que asomar. Exactamente, moito. E é unha pena que non haxa máis xente que queira virse para aquí e para eso que había moito. Moito que facer e moito de onde vivir. Sí, sí. Que lle dirías tú a unha persoa, por exemplo, unha parella, que están en Barcelona, en Madrid, en Bilbao, ou precisamente, pois, quizás aí por Castela, algún pobo de Castela, que xeran virse a montar aí, non sei, como produtos de artesanía ou algo así, que lle dirías tú a unha parella destas? Pois bueno, que non o pensaran, porque eu penso, o colegio non costa os nenos, témolo lá, o médico tampouco, nada, que tes unha horta, xa tes os produtos de comer, unhas galiñas, uns conejos, bueno, sí. A mel, sí. Que parece que como que todo é gratuito, sí. Eu solo, bueno, pois pues animaría a xente que, bueno, que non... Que non teña donde tal, que se veñan, porque si hai moito donde... Podía vivir unha familia moi ben. Porque aí en Navia, pois, na zona dos Ancares, en calquera sitio desos, aí hai abondo donde poder, pois, montar, quizás, unha frábica do outro tipo, non? Porque tamén hai gando, como son vacas, ovellas... Todo, cabritos tamén se podían botar deso. Sí, bueno, ya aquí co pastizales que temos e todo. Mesmo, bueno, temos aí unha finca grande que, bueno, estaba pensando ao mellor, non se sabe, bueno, de meter porcos celtas aí nunha finca moi grande que temos aí abaixo de Pin. Ostras, pois, ademais, seguro que está rodeada de castiñeiros e carballos. Sí, é unha finca moi bonita, sí. A verdade é que sí. Pero bueno, é un proxecto que tiñamos xa en mente de antes, e sí, bueno, quedou parado polas circunstancias. Exactamente, claro. Sí, sí. E non sei se reanudarei ou non, pero bueno, aí está. Fálanos desa ferretería de cachivaches que hai aí, que abriches. Bueno, pues un día, claro, como sempre estamos en Navia que se pechan as portas, e digo, bueno, pues eu en vez de pechar, vou abrir. Había unha ferretería que era dun tío, de Tito, sí, que toda a vida tuvo esa ferretería aí, ela ya era máis agrario, ya era dos pais, e sí, ao fallecer él, pues cerrou esa ferretería. E bueno, ya estaba aí. Sí, sí, sí. Ah, bueno, daquela seguir arma vendendo, pero bueno. Sí. Dixera Ortexo que non se venderan máis cousas, bueno, que deixala aí estar as cousas. E aí quedou. Un día ocurriuseme, pues, o día da preestreno da película do Que Arde, pues abrin as portas. Pa caber a xente, era un sitio máis do pueblo, outra atracción máis para poder vir a Navia a ver algo. Claro, sí, señor. Muitísima aceptación. A verdade é que a xente dali do pueblo, unos emocionábanse moito porque lle traía recuerdos de antes, outra claro, xente nova non sabía que había aquilo ali, e, bueno, a verdade é que foi unha experiencia moi bonita, moi bonita. Sí, sí, desde logo. Porque, para que se vexa que en Navia, pois, tamén, porque é unha historia que hai detrás de toda esa ferretería. Sí, sí, sí, a verdade é que sí. É unha historia de moitísimos recuerdos pa xente, porque, sí, bueno, é como volver ao pasado, como se vivía antes, porque, bueno, aí quedan zocas, quedan bacenillas, quedan plumas, hai moito de libretas que se iban comprar, hai cousas de librería. Sí. Hai, bueno, hai moitísimas cousas de cardar alá, bueno, hai moitísima. Entonces todo eso nos trae un recuerdo de, bueno, e unha historia. Sí, señora. Son os recuerdos pa xente que, bueno, que a verdade é que se emocionaron moito a xente que volveu a tal, acordábase daquel. E hasta había un casé con cintas e volvemos poñer o casé eso de darlle ao play. Ah, que sí, xa sí. A xente non sabe, a xente nova non sabe o que era o darlle ao play, e ali estaba. Sí, señor. Con música ambiental. E porque eu coñecín esa ferretería, coñecina de en vivo. Sí, sí, sí, sí, pois estáis invitados cando veñáis a Navia a recordar un pouco, abro as portas para que avisades a recordar un pouco. Pois sería bonito e quizás recollendo algúns recordos aí da ferretería, recollendo recordos de xente, sí, pois tiñan que haber se tiñan que haber recolleito algo, sí, que é unha historia, sí, que todo o mundo ten detrás, ou mellor aquel señor que foi comprar unha ferradura para un cabalo, sí, ou aquel señor que foi comprar un gadaño, unha, en fin, moitos atrevellos do campo, sí, sí, de man sobre todo. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, queda un poquín de todo ali, bueno, sí, a verdade é que hai moita historia, moitos apuntes tamén, que, bueno, sí, quería facer tamén unha recopilación, porque hai moitas libretas, e tú escribía o todo. Sí, sí, sí, sí. Hai moitas libretas ali con apuntes, nombres da xente, bueno. Sí, señor, sí, señor. A verdade é que... Porque a través desa aplicación que eu buscaba, atopeime con moitas fotografías, pero un montón, Sí. Un montón de fotografías que algunas las reconozco, pero otras absolutamente nada. Sí, sí, sí, sí. También hay letreros de las festas, cuando sí, eran las festas de las Dolores. Allí sí, sí, hay unos letreros, hay algún do ano do 47, bueno, y allí sí, la verdad es que hay muchas cosas para mirar, para estudiarlas y para... Sí, señora. Pues, sobre todo para coller como apuntes o que queira facer algo sobre un escrito sobre a ferretería o que foi o que está sendo hoxe, que iso é un museo. Sí, a verdade, bueno, sí, a verdade que sí, bueno, estou moi contenta de que a xente poda recordar, poda ver os nenos pequenos preguntar para que servían, ver os zocos. Sí, sí. A juventude ahora veía que eses zocos que decían como iban a ir así ao colegio. Bueno, hai cousas que non... Desde logo, sí, señor. Bueno, e estou moi orgullosa de haber recuperado eso e abrir as portas e haberlo conservado así. Bueno, pois, volvendo ao da Androlla, volvenos a repetir a receita de prefacer a Androlla, porque se algúa persoa aquí quere ir á praza, comprar a costela, en fin, coiro deste de porco para facer unhas androllas, Pero, claro, vai faltar unha cousa moi importante, que é o fume. Exactamente. Pero, bueno, se quere, pois, facelas, pois, dinos a receta outra vez. Pois é todo cortado en tacos e adobado con sal, pimentón e allo. Muy ben isto. A tripa. Sí, sí, sí. Pero, bueno, se non a queren facer, tamén poden as comprar, que hoy hai moitos sitios onde poder comprar a androlla. Sí, sí, yo por eso digo... Pero por eso digo eu que normalmente deben pedilas, porque a ti pedinche, por exemplo, non sei, X androllas, e ti envíalas a donde sexa. Sí, sí, sí, non hai problema ningún. Porque envíalas a Barcelona, Madrid, Bilbao, a donde hai un galego, ali hai unha androlla. Exactamente, exactamente, sin problema ningún, é moi orgullosa de poder mandar e de poder repartir tamén. Claro. Da infancia, de antes, sí, sí. Ir con eso. Porque a receita é recolleita de algunha aboa ou... Bueno, como miña sogra e as tías facíanas, sí. Pues facíanas todos os anos, pues non seguimoslas facendo. Primeiro empezamos con moi pouquiñas cantidades, porque, bueno, claro. Era a festa de androllas, non había, e, bueno, eu sei que fixáramos 50 androllas, ya que lo era unha barbaridade. Sí. Que non íbamos vendelas, tal, e antes de chegar a festa, pues xa as tiñamos vendidas. Sí. Había que volver a facer androllas para a festa. Exactamente, yo ano seguinte fixemos máis, e tamén foi a maneira de, bueno, foi de como empezamos ca fábrica. Porque tamén tedes no centro da vila, tamén tedes unha tenda, non? Sí, temos un supermercado, bueno, unha tienda ali que, bueno, que sí. Ainda este ano reformei un poquitín, sí. Para darlle así algo para os produtos galegos, darlle máis importancia aos embutidos, porque é o que ahora cara ao turismo, tamén sí. Había ahora aumentou moito o turismo. Bueno, moito, aumentou. Os fines de semana. Sí, sí. E entonces, pois, arreglei un poquito para darlle prioridade aos embutidos e tal. Entonces, temos ali na tienda que está aberta, bueno, pois todos os días. Contanos, aunque nos quedan un poquinhos minutos, contanos algunha anécdota que che haya pasado ou ben na feira da androlla ou ben na frábica. Bueno, eu sempre o conto porque estaba na Coruña ali nunha feira e veume unha señora pedirme unha tal e dixe, ai, como huele a pueblo, que bien huele a pueblo, yo me acuerdo tal. Bueno, huele a pueblo el embutido e yo, porque tal, y es que me huele a pueblo, porque claro, ven ese olor a fumo, a embutido. E a verdad é que donde vos sempre dicen, vos que bien huele a pueblo, digo, sí señora, ya mucha honra. Exactamente, nunca mellor dito. O mellor ele era máis de pueblo que sí, androlla. Sí, sí, bueno, pero que lle traía ese recuerdo, ese olor sí, sí. Sí que lle traía ese recuerdo. Sí señor. Pois, Mari Carmen, foi para min un placer terte hoxe aquí en Radio Samboy, aquí en no programa Galegos Novais. Pois, maior placer foi para min, é moi moi agradecida. E se me permites mandar un recuerdo e un abrazo moi forte para toda esa xente que marchou para aí, que sí, está desde aí. Sí, señor. E sobre todo para dúas fillas miñas que as teño aí en Barcelona. Pois moi ben. E moitísimas gracias por acordarnos de min e invitarvos a que veñáis a Navia, aos Ancares, que realmente merecen a pena. Desde logo. Pois moi ben, Mari Carmen. Xa pues quedan esos. Moitísimas gracias e un saludo moi forte para todos. Moitas gracias. Vale, de acordo. Pois despedímola con algo de música, como é normal.